voltak a fogorbátok. Kérdezték, hogy magad csinálja a baba szózzel meghalt? Mondtam, hogy igen. Ők mondták, hogy előállítanak a közülés megsértéséért. Egy arra sétáló család a helyeső fejjel figyelte a dolgokat, és közben a kis anyának a seggét valkolázta. A rendőrök kellemesen elbeszélgettek arról, hogy én mekkora egy beteg fasz vagyok. Természetesen a keze még milyen kis lejának a seggén volt, egy senki is ez a mart. Jó picsája van már most, mondta, mindenki mosolygott. Kibaszottul utálom az embereket.